धीरे धीरे सरे राति लाज कर नाही आस साथी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नाही आस साथी टिके हसी दिया कथा पद कुह टिके हसी दिया कथा पद कुह फूल से जकाणे हब बासी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नाही आस साथी लाज कर नाही आस साथी चारोटिया खीर आज तो मिलन राति प्रथम रातिर प्रथम मिलन सात जन्म कुस्मृति दुईटी मनर चारोटिया खीर आज तो मिलन राति प्रथम रातिर प्रथम मिलन सात जन्म कुस्मृति लाज छाड़ी दिया कहीं दूरे जाओ लाज छाड़ी दिया कहीं दूरे जाओ मौली फूल काले जीव ऋषी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नाही आस साथी लाज कर नाही आस साथी थिला तमे अचिन्ह जण आज त निजर कली मला जाए थी तुम पण तरे मथा छुई कथा देली काली थिला तमे अचिन्ह जण आज तो निजर कली मला जाए थी तुम पण तरे मथा छुई कथा देली दीपटाटी कहे घी सरी जाए दीपटाटी कहे घी सरी जाए आशा राती साथे जीवा मिसी धीरे धीरे सरे राति लाज कर नाही आस साथी टिके हसी दिया कथा पद कुह टिके हसी दिया कथा पद कुह फूल से जकाणे हब बासी